Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Granie na zwłokę w Senacie zarzuca Koalicji Obywatelskiej PiS po tym, jak ustawa o Krajowym Planie Odbudowy ma być rozpatrywana pod koniec maja. 4255 nowych zakażeń koronawirusem, tyle było minionej doby, informuje resort zdrowia. Polski multienergetyczny koncern coraz bliżej, sprawa ma być zamknięta do końca roku. Senator Prawa i Sprawiedliwości Maria Koc zarzuciła Koalicji Obywatelskiej granie na zwłokę w Senacie i obstrukcję w stosunku do ratyfikacji Funduszu Odbudowy przez prezydenta. Senat ma zająć się ustawą 27 maja. Klub PiS wnioskował o rozpatrzenie ustawy w tym tygodniu. Senator Maria Koc przypomniała, że ustawa ma tylko dwa artykuły, a Krajowy Plan Odbudowy, o którym chce debatować Koalicja Obywatelska, został już przekazany Komisji Europejskiej. Platforma Obywatelska wymyśliła sobie, że jeszcze przez te dwa tygodnie, kiedy będzie przerwa do 27 maja w obradach, bo dopiero tego dnia będziemy pracować nad Krajowym Planem Odbudowy, a tą ustawą ratyfikacyjną, Platforma Obywatelska wymyśliła sobie zapewne, że będzie jeszcze pracowała nad Lewicą i PSL-em, aby wycofały swoje poparcie dla tego planu odbudowy. Ratyfikacja decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej przez państwa członkowskie jest konieczna do uruchomienia funduszu odbudowy. Rząd tłumaczy, że jej brak wstrzymałby uruchomienie pakietu środków zarówno z budżetu Unii na lata 2021-2027, jak i funduszu odbudowy, z których Polska ma otrzymać łącznie 770 miliardów złotych. Ustawa została 4 maja uchwalona przez Sejm. Od tego terminu Senat ma 30 dni na jej rozpatrzenie. Minionej doby potwierdzono 4255 nowych zakażeń koronawirusem, poinformowało o tym Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 343 zakażone osoby. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiały 2274 osoby zakażone koronawirusem, a liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID zmniejszyła się o ponad 1000. W sumie w szpitalach covidowych przebywa obecnie ponad 14 tysięcy takich pacjentów. Dr Marek Posobkiewicz ze szpitala MSWiA w Warszawie mówi, że znacznie poprawiła się sytuacja w szpitalach. Napór chorych na przyjęcie do szpitala oraz ilość stanów ciężkich zdecydowanie się zmniejszyła. Musimy jednak pamiętać o tym, że tego wirusa nadal jest dużo w środowisku, o czym świadczy to, że pomimo znacznego spadku ilości przypadków potwierdzonych, to nadal jest ich po kilka tysięcy dziennie. Dla osoby, która nie posiada odporności, złapać wirusa w chwili obecnej wcale nie jest trudno. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce ponad 2 800 000 zakażeń koronawirusem. W Polsce powstanie koncern multienergetyczny. Jego liderem ma być PKN Orlen. Wczoraj rząd przyjął uchwałę, która wskazuje kierunek działań dotyczących połączenia Orlenu, Lotosu i PGNiG. Celem fuzji ma być m.in. silniejsza pozycja koncernu na międzynarodowym rynku. Wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że transakcja ma być bezgotówkowa. W efekcie tej transakcji dojdzie do podniesienia poziomu udziału Skarbu Państwa we własności tego nowego połączonego koncernu, tego można powiedzieć nowego Orlenu, do poziomu 50%. Podkreślił, że to zagwarantuje Skarbowi Państwa decydujący wpływ na tę firmę. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek spodziewa się, że proces połączenia zakończy się w tym roku. Model połączenia ma być opracowany do września. A jeżeli chodzi o kwestię walnego, liczymy, że będzie to na przełomie października i listopada. Chcielibyśmy ten proces tak naprawdę zamknąć w tym roku. Szef Orlenu zapewnił, że nie są planowane zwolnienia grupowe w przejmowanych firmach. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Premier Włoch zapowiedział, że kraj będzie wywierać zdecydowaną presję na Unię Europejską, aby kraje członkowskie przyjęły część migrantów przybywających do Włoch. A w ostatni weekend na włoską wyspę Lampedusa przypłynęło z Libii i Tunezji ponad 2000 osób różnych narodowości, najwięcej w tym roku. Premier Draghi powiedział w Izbie Deputowanych, że celem włoskiego rządu jest natychmiastowe wypracowanie mechanizmu, który pozwoliłby na relokację migrantów do innych krajów unijnych w sytuacjach kryzysowych, podobnych do tej, do której doszło na Lampedusie ostatniej niedzieli. Poinformował, że prowadzi w tej sprawie rozmowy z rządami Francji i Niemiec.

nocy i w blasku postanowienia. W cierpieniu zbawiennym i w bólu nam własne życzenie. Gorsze i lepsze dni, rozdarte dźwięki, dźwięk ukojenia. Wierzę, dlatego wiem to na pewno. W nieobecności i w byciu tu i teraz. Jesteś ze mną, czuję i wierzę, dlatego wiem to na pewno. prosto ze Śląska, zespół Żywica w piosence Walka. Panowie pracują nad swoją pierwszą płytą. Pewnie niedługo poznamy efekty tej pracy. A przed nami formacja Kolory. Była kiedyś w audycji Trójka Żąda Debiutów. No i mają nowe nagranie, troszkę inne od tego, co było wcześniej. Pełno nas na ścianach, oknach, drzwiach. Twoje ciasne szorty, wiesz, jak ruszać masz. Zostawiasz szminki ślad, przesiąknięta mną, a tobą ja. I tą nerwą objęcia i tą nerwą pięcia i płonę. O świcie już się nie będzie, o zmierzchu nie ma kłamstw. Wtedy gnie oczy ostatni raz. O świcie już się nie będzie, o zmierzchu nie ma kłamstw. O świcie już się nie będzie, o zmierzchu nie ma kłamstw. Tebie nie oczy ostatni raz. Świci już się nie będzie, od zmierzchu nie ma kłamstw. Mała, trzymaj się mocno w górę, w dół. Nasza podróż męczy mnie. Dalej sama leć. Mała, trzymaj się, zagrałaś jak tchórz. Kiedyś byliśmy wysoko, teraz sama spadaj w dół. Zespół Kolory w świeżutkim utworze Shorty. A za chwilę mistrzowie mocniejszego uderzenia, bo będzie Kruk i Wojciech Słukowski, a zaraz potem w nowym nagraniu Kruki, żeby było śmieszniej, zespół Ira, nowa płyta Iry już w najbliższy piątek. was always there for you. And sometimes I hate myself for being such a fool. Hoping you'll do the same thing too. I gave you everything you ever needed. I still can't believe that you were so cynical. For so long you were bringing me down. Until I had enough. You don't know what it means to love. 'Cause your heart is made of Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. się. Sekundę cały widzę czas. Jeszcze nie. Przeżyć chcę. Kruki wychodzą na żar. To czarne stado jak różowe chmury. Kruki wychodzą na żar. Wściekłe i płonne, nieznośne, ponury są. Do śmierci są. Przestrzeń mają mnie. Palące słońce topi twarz. Zacząłem dobrze, skończę źle. To prawie tak jak każdy z nas. Jeszcze nie. Przeżyć chcę. Słona czarna myśli rozgarnia. Na plecach siadł już pierwszy krąg. Grupa Ira jeszcze nigdy tak głośno i dynamicznie nie grała. To były Kruki. Już wkrótce spotkamy się z Arturem Gadowskim tu w naszym studiu. To troszkę takim plenerowym, ale przy Myśliwieckiej w każdym razie. A przed Irą była formacja Kruk wraz z Wojciechem Cugowskim i też niczego sobie ostre granie z płyty Be There. To teraz będzie dużo spokojniej. Będzie za chwilę Michał Szczerbiec. Michał Szczerbiec to gitarzysta, wokalista, kompozytor, tekściarz, ale także aktor. Posłuchajmy. Jak się dzisiaj czujesz? Czy jakąś maskę masz? Czy rano tuż przed lustrem uśmiechniętą widzisz twarz? Czy nadal, aby poczuć radość, pigułek wachlarz masz? Czasem chciałbyś wziąć ich więcej, nawet całą garść. Nocą, gdy wszystkie myśli wreszcie pójdą spać, Może coś ci się przyśni, do czego warto wstać. Warto wstać. Dobra mina do złej gry, taki wybór masz. Potem zmieniasz tylko maskę i jesteś już w sam raz. Nocą, gdy wszystkie myśli wreszcie pójdą spać, może coś ci się przyśni, do czego warto wstać. Warto wstać. Nocą, gdy wszystkie myśli wreszcie pójdą spać, może coś ci się przyśni, do czego warto wstać. Warto wstać. Michał Szczerbiec w piosence Maski z jego płyty Przyjdzie na ciebie czas. A propos debiutantów, to przypomnę, że do soboty czekamy na państwa propozycje, jeśli tworzą państwo atrakcyjną muzykę pod adresem debiuty@polskiradio.pl. Tych propozycji będziemy słuchali w sobotę po godzinie 14. A teraz kolejny artysta, który już nie raz był w tym programie i nie raz się nam podobał. Bukowski. Są nieznanego początki, za to gorzej zakończenia wychodzą. Nie mów jej tego, co czujesz teraz. Nie mów jej tego, słowem nie rań. Co czujesz teraz? Nie mów jej tego, słowem nie rań. Jak być można blisko, każdy takt serca razem odegrani. Nie było dnia bez zabawy i śmiechu. Nie było nocy bez gorących oddechów. Nie mów jej tego, co czujesz teraz. Nie mów jej tego, słowem nie rań. Nie mów jej tego, co czujesz teraz. Nie tego słowem nie rań. Widziałem, jak ogień gaśnie powoli. Czałem, gdy kres powoli nadchodził. Na zewnątrz dzień, za to w głowie ciemności. Czekam na sen, lecz on nie nadchodzi. Nie mów jej tego, co czujesz. I Bukowski. Polski Ekspres w Trójce jeszcze do godziny 21. Także mamy 20 minut mniej więcej na kolejne nagrania. Kolejny zespół pisze o sobie, że grają muzykę z pogranicza dark country i rocka alternatywnego. Pochodzą z Bielska-Białej, nazywają się The Old Man Coyote. Self-conscious of us in. nothing to see. But we are still walking. We are walking till our feet start to bleed. When we were stuck in the emptiness, I've changed my curse into a bless. Everything is better when you're living on the road. Formacja The Old Man Coyote. Troszkę zmienimy w tej chwili rytm. Będzie nowy utwór z nowej płyty grupy Dance Like Dynamite. Teatrujeńska grupa jest zespołem, któremu przyglądamy się właściwie regularnie od samego początku istnienia. No i pojawi się teraz właśnie utwór Diamenty żyją wiecznie, a pochodzi z płyty Litania Kłamstw, która ukaże się dopiero 20 maja. Diamenty żyją wiecznie, zawsze wszystko mi dają. Drażnią mnie i rozpieszczają. Nie zostawią mnie w nocy, nie muszę się troszczyć o nie. Diamenty żyją Diamenty żyją wiecznie i na palcu pięknie iskrzą i przetrwają przecież wszystko. Bo po co mi miłość? Diamenty nie kłamią, gdy przeminie noc. One wciąż lśnią. Diamenty żyją wiecznie. Diamenty żyją wiecznie. Diamenty żyją wiecznie, formacja Dance Like Dynamite. Kolejny zespół przed nami to Tidy & Lipina i piosenka, którą w tej chwili próbują zaistnieć mocniej, czyli Chory. Wreszcie my wszystko. Tilly and Lipina, a za chwilę grupa Nocti, której dawno nie było u nas i Zrywane latawce, czy tak niecałe dwie minuty. Nocti już obiecało, że w czerwcu przywioza nam osobiście kolejnego singla. Zerwana latawce i grupa Nocti. A na koniec najnowsze muchy, czyli szaro-różowe. My już dziękujemy.